کسی کے سید ہونے کا ثبوت نہ ہو تو پھر سادات کرام کے حسب نسب کی تحقیق آپ کے ذمہ نہیں، آپ ادب کیجئے اور اپنا ثواب لیجئے۔ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ تعالی نے اشرف المؤبد لآل محمد میں حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب شاعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے نقل کرتے ہیں، جس سید کا نسب ثابت نہ ہو پھر بھی محض سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا دعویٰ کرنے کی بنا پر اس کی تعظیم کرنا زیادہ افضل ہے۔ ہاں جو جھوٹا دعویٰ کرے سید ہونے کا وہ البتہ سخت گناہگار ہے۔ معلوم ہوا جس سید کا حسب نسب معلوم نہ ہو اس کی تعظیم میں ثابت النسب سید کی تعظیم کے مقابلے میں زیادہ ثواب ہے، کیونکہ جس کا نسب ثابت ہو اس کی تعظیم کو ویسے ہی دل مان جاتا ہے، جو شے بطور تبرک مشہور ہو جائے اس کا ادب کیا جائے گا۔ ہمیں اس کی تحقیق کا شریعت نے حکم نہیں دیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری شرح شفا شریف میں فرماتے ہیں، جو چیز سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب و مشہور ہو اس کی تعظیم کرے۔ اس مسئلہ کی مزید تحقیق درکار ہو تو مفسر شہید حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصنیف جاء الحق کا مطالعہ فرمائیں۔ ایک موقع پر کسی نے ٹیلی فون پر بعض علماء اہل سنت کے بارے میں سخت نازیبہ کلمات بیان کیے، اس پر آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے توبہ کرنے کی تاکید کی اور امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے فرمانان عبرت نشان سے آگاہ کیا۔ فتاوی رضویہ شریف جلد دہم میں میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر عالم دین کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے جب تو صریح کافر ہے، اور اگر بوجہ علم اس کی تعظیم فرض جانتا ہے مگر اپنی کسی دنیاوی خصومت یعنی دشمنی کے باعث برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے اور تحقیر کرتا ہے تو سخت فاسق و فاجر ہے، اور اگر بے سبب یعنی بلا وجہ رنج یعنی بغض رکھتا ہے تو مریض القلب خبیث الباطن یعنی دل کا مریض اور ناپاک باطن والا ہے اور اس کے کفر کا اندیشہ ہے۔ خلاصہ میں ہے، من ابغض عالما من غیر سبب واہر خیف علیہ الکفر، یعنی جو بلا کسی ظاہری وجہ کے عالم دین سے بغض رکھے اس پر کفر کا خوف ہے۔ معاذ اللہ، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب